Giden ay tutulur mu, bana buz katılır mı? Geceler çok uzundur, yalnız yatılır mı? Hayden olan sallam gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin donağına fırlan da gel. Kurban olam tatlı tatlı dillere vay. Alfistan'ın süpürüyor yerlere vay. Gidiyorum gidemiyorum, az doldur içemiyorum. Sevdim Gonca güldü, koyup da gidemiyorum. Hayden olan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin donağını fırlan da gel. Kurban olam tatlı tatlı dillere vay. Alfistan'ın süpürüyor yerlere vay. Karşıdan geçti gelin, elinde teşti gelin. Gitme bir yol göreyim, gençliğim geçti gelin. Hayden olan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin donağını fırlan da gel. Kurban olam tatlı tatlı dillere vay. Alfistan'ın süpürüyor yerlere vay. Hayden olan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin donağını fırlan da gel. Kurban olam tatlı tatlı dillere vay. Alfistan'ın süpürüyor yerlere vay.